Beata napisała: naprawdę słyszałam to ostatnio w 93 roku, bo gdzie to wiem. Tak, wszystko na to wskazuje, że ostatnia prezentacja była wtedy, kiedy ta płyta się ukazała. Gavin Bryars, Jesus Blood Never Failed Me Yet. Trump and Tom Waits razem z pełną orkiestrą w tym 20-minutowym nagraniu. To zabrzmiało po raz drugi. Ciekawe, kiedy zabrzmi po raz trzeci. Wszystkiego najlepszego, Tomie Waitsie. Wróć do nas, spotkajmy się na koncercie, bo to jedno z największych niespełnionych marzeń koncertowych i jeden z najniezwyklejszych artystów, jakich udało nam się poznać. No dobrze, Tom być może jeszcze wróci dzisiaj, a na pewno wróci w okolicach 24 grudnia z prezentami, tak już tradycyjnie. A teraz, żeby domknąć ładnie pierwszą godzinę, zaśpiewa nam Susan Sandford. Don't trust the ones who love you, 'cause if you love them back, they will always disappoint you. It's just a matter of fact. Don't love the ones who trust you, it's just not in your heart. 'Cause you are a teasing little twister, they're dancers in the dark. Oh, but I wish I

around forever trying to find some other bank machine that wasn't gonna hit me with a service fee. I just remembered it was January 2nd, 'cause everyone was throwing out their Christmas tree. I can't even figure out whoever's in the party house. I'm out here on the front lawn with the head wound. Yeah, sure, you're gonna move out to the city. Forgive me if I don't believe you. I never did believe you. Strung with speakers, they drowned us in the hiss of tambourines. I stumbled on some stunning new sincerity. It was the first time that I really felt the speed. It was the last time that she talked to me. When I scouted the location, that I was standing with a new man. And of course he made a joke about the jumpsuit when the band went into caravan. That's the kind of clever that gets her at the buzzer. I guess that I was buzzing up the wrong tree. I wasn't half as bad as what she must have thought I was last time when she talked to me. Existence is ever on exhibit. Tell the curator to emphasize the tape machine, 'cause that's what she was sitting on when we finally started kissing on the last time that she talked to me. In the entrance there was barely any mention that the armies were amassing in the streets. The lingering suspicions of a million Hare Krishnas hissing from the speakers in the trees. In the kitchen there were signs that she was slipping. Someone saw her breaking off the tape machine. All they said was that the clicks were in her head. It was the last time that she talked to me. Tak, grają The Hold Steady. Postanowili zebrać w jednym miejscu single z ostatniego roku, z ostatnich dwóch lat, a i w jednej paczce nam przekazać między innymi takie nagranie The Last Time She Talked To Me, The Hold Steady. Zresztą wszystkie te nagrania bardzo zgrabne i bardzo przyjemne. The Hold Steady. Ktoś napisał, czy mogę dziś spodziewać się, że zaśpiewa Mark Lanegan? Nie. Mark Lanegan był ostatnio dużo razy, ale dzisiaj zaśpiewa jego brat bliźniak. Oh, połowa duetu The Gatte Twins. Proszę pamiętać, Greg Dulli i Mark Lanegan swego czasu występowali razem jako The Gatte Twins. A tutaj Greg Dulli wraca z nowym albumem. Album będzie się nazywał Random Desire i pojawi się 21 lutego. To ten sam dzień, dobrze pamiętam, kiedy Isabel Campbell wyda nową płytę, czyżby Mark Lanegan miał tego samego dnia otworzyć płyty z przesyłkek od dwójki swoich przyjaciół, z którymi występował. Chyba tak właśnie będzie. No dobrze, to wracamy do nowych płyt, nowych, starych. Riverside. Mała epka z nagraniami akustycznymi. No i powrót do muzyki sprzed lat, bo Panic Room to gdzieś tak 2007 rok. Sweet shelter of mine, I'm freezing without. Sweet shelter of mine, I'm dying without. Sweet shelter of mine, I'm freezing without. Sweet shelter of mine, I'm dying. Sweet shelter of mine. Płytka nazywa się po prostu Acoustic Session, a w środku Veil of Tears, Out of Myself, 02 Panic Room, albo O2 Panic Room, River Down Below i Wasteland w wersji koncertowej. W zasadzie to intro do tego spotkania koncertowego. Riverside, można będzie ich zobaczyć na koncertach, w zasadzie już można. I co? No i cieszę się, że znowu się pojawiają i wracają do tych starych nagrań. Już. A teraz Fen. Jeżeli pamiętają Państwo ten zespół, to chyba mogą, to wiedzą Państwo, czego się spodziewać. Ci, którzy nie pamiętają, no to będą chyba trochę zaskoczeni tym rodzajem muzyki. fan. Dlaczego się tak urwało? Dlatego, że potem jest 20-minutowy utwór, który łączy się z następnym i z następnym i z następnym. To poważna muzyka. Ja dzisiaj wybrałem taki najbardziej chyba rozrywkowy fragment tej płyty. A przypominam, że zespół FEN razem z nami gdzieś od 2011 roku, gdzieś od płyty Epoch. I co dwa lata, co dwa, trzy lata wracają z nagraniami. Fantastyczna płyta Winter sprzed dwóch lat. No a teraz nowa się pojawiła. Nosi tytuł The Dead Light. No i taki delikatny, grzeczny początek. No ale po więcej to już Państwu zostawiam drogę otwartą. A teraz zespół The Racer. Zespół The Racer debiutuje w Mikrokosmosie, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. No to posłuchajmy, jak grają.

No i ta gitara. Na gitarze przy okazji Steve Kondracki, a zespół gdzieś z okolic Nowego Jorku. The Racer. Jeszcze jedna nowa nazwa? Lights Fluorescent. Dzisiaj Lights Fluorescent z debiutanckiej płyty. Oczywiście wśród kropek musi być Tom Waits. Someday the silver moon and I will go to dreamland. I will close my eyes and wake up there in dreamland. But tell me who will put flowers on. przez ścieżkę dźwiękową Once from the Heart Tom Waits już zaczął nam się na stałe kojarzyć ze świętami, ale to dobrze, może dzisiaj być również taki. W końcu wczoraj był 6 grudnia. Tom wróci, tak jak zapowiadałem, w okolicach 24, a teraz ostatnią kropkę dziś postawi Suzanne.

How you doing, all right? We got a long way to go yet. I'm telling you. Autopromocja. Grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz, Nikos Schojnowa. Sztuka uhonorowana pierwszą nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Zapraszamy Państwa na prapremierową prezentację słuchowiska dzisiaj do Instytutu Teatralnego przy ulicy Jazdów 1 w Warszawie na godzinę 13:00, wstęp wolny. Retransmisja u nas jutro po godzinie 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja.